أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر عنوان تفريق بيان شو تفريق أخروي اس وقت پتی دفی دازاب دپارا بازی امور کہ اہا اجتناب علی شرک تھے اور احسان مال مخلوق تھے اور اجتناب علی ظلم ناغا ذکر تھے نونزلنا علیک الکتاب تبیان پر دلیل وحی پر توحید بیان اور پتی انصاف کا وہی ظلم مکو اور احسان کا وہی رشتہ دار سرا آئے تو ورک رکھو مدا اللہ کے نجل ابو دارتا میں محفوظ ان الله يأمر بالعدل بے شک اللہ تعالیٰ حکم کئی پہ انصاف باندھے والاحسان اور پہ احسان باندھے وإيتاء ذی القربى اور پہ ورق باندھے رشتہ دار ہوتا وینہا عن الفحشاء من کئی اللہ تعالیٰ تو بے حیائے نہ والمنکر اور تو گناہ نہ والبغی اور تو ظلم نہ یعظکم نصیحت کے اللہ تعالیٰ تا ہوتا لعلکم تذکرون دے دپارا کہ نصیحت قبول کئی تا ہو اول و اوفو بعهد الله او وفاداری کوي په وعده د الله تعالی باندې مراد را وعده د توحید او وعده د تاکید د احکام ده و اوفو بعهد الله او پر وعده کوي په وعده باندې په وعده د الله تعالی باندې اذا عاهدتم په وخت کې وعده کوي تاسو ولا تنقضوا الايمان تاسما ما تويت سمنا بعد توكيدها وسط دمل بطول دارينا بعد توكيدها بعد توكيدها کہ کرے توثیق ہو کہ لگی کہ قسم کو کرے ما توي يما وقت چاہ تم اللہ اور پتا کہ ایک طرح گلزور رہتا تو اللہ تعالیٰ علیکم فزان باندھے کثیر زامن کہ تو خدا پنم کی قسم اخڑ خدا یہ زامن کر ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ علم لری ما تفعلوا پاس باندھے سکھوئے تاسو کوادہ پورا کوئی کما کوئی اللہ تعالیٰ کے عالم نے اور پتی تنقید نکل گئی دا نقد واجی دا پارا کہ لکا سرنگ یہ دا عربو یو زنانوا دا تلی ونائی چاہی کوا دماغ خراب ہو ناغی با مالی تراواغ سکم دا غیر بے تارون جو کرل سپانسی بے او بے قبلہ تارون بے تجور کرل او بیا دے اغا چا کمنی ٹکلی ٹکلی کلا او تارون بے ٹول کش ٹول اوال بے سرخکل سرخکل سرخکل تارون بے تنی جور کل او بیا دے اغا کش ٹول لطاو سوزانا دا عربو دا اغلی ونائی خزی پشانتی کسان مجوڑا ہوئی زکار مالک پیرا واغب کل سرخبے کل سرخبے کل سرخبے کل سمزبوت لے کل تاو بے والا ورکا ورکا سارونے میں سمجھو کر آبیا بے اغدا وشان کے اوش دو رضا وشان سے اول وعدہ کول اور پائی باندی دا اللہ جل جلالو پر نامہ باندی قسم کول دادا سدا لگا چھے تار دی اگر کو وقت اور چکر دی مات کر نو لگا دا سچا اقبل محنت سے ضائع کر بالکل رضا سے کار مطلب بعض مفسرین حضرات کو دا تمثیل لے یعنی فرضی مثال اللہ تعالیٰ پیش کر دے اور بعض مفسرین حضرات وینا دا تحقیقی مثال دے محقق مثال دے دا قارب کې یو زنانه و او هغه لی ونای و هغه به دغه کار کوي. ولا تكونوا امتي غيثاتو كالتي كالمرأة التي وشانتي دعا كمت لفضي وشانتي دعا لي ونرخدي نقضت غض لها نقضت غض لها تليبا تكلي تكلي كتابل سپنك فلا من بعد قوة رسو دمت بطوالنا انتاتا كتكلو تكلو سرا آب ای بلکل خوب اشتورا نتاکو داسی مکی گئی چی اول پا یو خبر بانی قسم اخری خبر خب خکی او بیای دخپل لا سماتا کئی داسی مکوز تتخذون ایمانکم فداسی حال کے جساسی نیسے قسم نخبر دا تتخذون دا دلا تقولو دو تغیر نحال لے لا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكاس اي حال كونكم تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم فذات حال كي تغزويتاتو كسم نقبل دخلا بينكم سبب غدر او دخيانة فميستاتو كي دخلا اے ذریعہ تا غدرین و خیانتین ذریعہ او سبق دا غدر او دا خیانت بینکم پمیت پلکے ان تکون امتن ان اے بے ان تکون امتن دا علت کے سبق دا ما قبل دفار چھ دیو کون سرام واحدہ اکی قسم اکی د امن معاهده وسره وکړي د ایمان معاهده وسره وکړي چې موږ مؤمنان یو موږ ایمان لرو ولیکن بیا د تکه ډلې په نسبت باندې بله ډله درته میلاو شي چې هغه مضبوط دی هغه مالدار دی هغه ډېر دی او طاقتور دی نو لومبنۍ ډلې سره چې تاسو کومه وعده کړې ده هغه وعده ماته کوي او دویمې ډلې سره یو ځای شي حولون بنای دلی سر دوکو کئی غدر او خیانت او سرو کئی ندا سین دی بول پکار ندا سبق دی دماغت ما قبل دل پارا فی سبقی ان تکون امتن ہی اربع من امتن ساتو دا قسمون وادی مات کئی دا ولی ان تکون امتن فدی سبب بانی تیوی امتن یو امت یو جماعت ہی اربا چی اغزیاتی من امتن دبل امتنا نا ان تکون امتن کاثرتن ہی اربا ہی زائدتن من امتن من امتن مؤمنتن نتاسو اول مسلمانانو سره صحیح ایمان لاړی خو بیا د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو لره هغه ته مضبوط افکارې شي د طاقت په اعتبار باندې د مال په اعتبار باندې د وسایلو په اعتبار باندې نتاسو بیا دک ایمانی معاهده ماته کوي هغه سره شي نو داسې مه کوئ انما یبلوکم اللہ بھی بے سکا امتحان کے اللہ تعالیٰ ساسو بھی پدی بانی پس بانی پدن کا مذکور کار بانی کہ بظاہر مسلمانان دلیل دی اور بظاہر کفار دلیل دی او تا دا مومنانو کو سب کی شامل تھی اس اغیدت لس کاری کمزور اس کاری نہ اللہ تعالیٰ امتحان کے جس پر قرار پاتی کی او تو او انما یبلوکم اللہ بیشکا امتحان کا اکتاف واللہ ترہ بھی پدیبانی ولیبین لکم او دید پارا چی بیان کتاسو تا یوم القیامت پرد قیامت کے ما آسر کنتوں کی تختلفون کتاسو پائی کے اختلاف کولو چی اغا حقائیت دین دے ناغبت تسرگندی خوب قیامت کی وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَغَ حَقِيقَتْ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ نتدی وعدینا آغا وعدا او تدی ایماننا آغا ایمان دی شاکو معاملاتو کم کلیش ولیکن دا په وادی ایمانی باندې حمله زیات مناسب دی ښا ځکه ورته د اعتراض وغیرہ باندې تفویض دی نو زیات مناسب دغه ده چې په وادی ایمانی باندې حمله وشي او نور په دې عموم د راهې ټولې وادی هغه راتلی شي واده شکنین نه پکار ولو شاء الله او كشفا غفر الله تعالى لجعلكم أمة واحدة نبرزول بوي تاسو أمة يو طول بمؤمنان كافر بنو او دا كافر قوة بنو ولكن يضل من يشاء لكن گمراه كي لا ترى آتا لرا چوخيشي ويهدي من يشاء هداية بلغي آتا تا چوخيشي ولتسألن خامخا تفوس بقول شهد تاسنا عما كنتم تعملون فبارد آتكي شتاس سكول شتاس هداية تسجي ورقل واس كسالة لكتا تاسو دو مؤمنانو سره کوم ایمانی وعده کړې وه په هغې ټینګ پاتې شوي وئ او که د کفارو د طاقت نه متاثره شوئ او کافر شوئ ورسره نو ورپسې اعاده د دعوه وکړو ولا تتخذوا ايمانكم او من تيتاسو ايمانكم قسمنا خپل دخلا سبب د خیانت او د غدر بینکم فمیستاسو کې فتزل قدم چې پس اخویږي خپې بعد ثبوتها وسد ثبوت دینا بالاسلام فتزل قدم بالكفر بعد ثبوتها بالايمان وتذوق السوء او اوبت كيتاسو السوء عذاب درا بما صددتم فسبب دعابان لك بنشيو ايتاسو عن سبيل الله دين الله تعالى ولكم عذاب عظيم استاسو دفارا عذاب دوين آخرت كي ولا تشتروا بعهد الله تاسو ماخلي فوادي دل تعالى باني ثمنا قليلا اوزلك دو کفارنا چی ایمان و تفریده او کفر اختیار کئی دنیا کماو کئی دانسی مکوی انما عند اللہ بیشکا آبدا چی دفنی دلہ طلابانی هو خیر دیر وردا لکم ستاسو دفارا ان کنتم تعلمون کچر ستاسو کوئی گئی ما ها غمال او دولت عندکم چی دفنی ستاسو بانی ینفدو دے فنا کیگی ينفضوا اي يفنى لي ختميني وما عند الله او اعنمت به فنزل طلباني باكن او باكن دائمين نفاني تا فباكي باني ترجيم ورتوي بلك دائمي تا فباني باني ترجيم ورتوي ناكل نكار واقلي ولنجزين الذين خامخا بدبور قومنگا آکسانو تا صبرو کی استقامت اختیار کردے حجرهم اجردوئے بے احسن ما کانو یعملون فا احسن بدے دا ملددوئی سرا بے احسن ما کانو یعملون احسن عمل ما قلے ذکر بیا اشکال دانی ذکر معنا بدا دکی ولنجزین الذین صبروا بدب ورکو منگا صابران تا اجرهم ورکو منگا بدب ورکو منگا الذين آخرکو تا سببو کی صبر کرده سچے بو تو ورکو عجر اون عجر دو دی فسبانی فیوز دسکی بی احسنی ما کارو یعملو اے بی احسنی اعمالهم فا احسن دا اعمال دو دی دا دی فا اعمالو کی جکم احسن عمل دی بداگی بو فیوز ورکو نو سر مکوی کو خالد پیلا جو جکم غیر احسن دے نفس حسن دے لپا نفس حسن عمل و عجر نمیلا لی نگر دې دغه جواب په تصور دی دا مفهوم مخالف دی مفهوم مخالف دی اعتبار نه کوي په احسن عمل باندې دې دی نه حجر او سواد ثابت شي او په نفس حسن باندې هغه به بل ځای نه پاتې کېږي او داسې معنا په کار ده چې د سره اشکال والی نه شي دا احسن دا د عمل صفت نه دی دا احسن دا د بدلي صفت دی وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِجَزَاءٍ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اصل کی درسته من با دیتا دا دیتا اعمالو بدل ورکو سنگ بدل بِجَزَاءٍ فلازی جزا سرا احسنا جرا بڑی رو ورئی ما كانوا يعملون دا عمل دوی ذکا عمل یو او بدل لسگننا کم اسکم بدل عمل یو او بدل کم اسکم لسگننا دا احسنا دا احسن دا صفت عمل نه دی بلکې دا احسن دا صفت بدلی دی عمل که احسن دی که حسن دی بدله به ورته احسنه ملوي نو دا په دې ترجمه کې کمال شو که دا صفت د عمل که کول نو بیا به اشکال پیدا کېږي او چې دا صفت د جزا وګرځول نو بیا اشکال ختم شو عمل کا حسن دے کا احسن دے بدلے کے باہر حال احسن ملے گی من عامل صالحا آجا کے عمل کر دینے من ذکر انزنا رننا او انسا یا جزناننا وہو مؤمن فدا کے حال کے سلے مومن بھی فلنحیینہو پس من بور خودتا حیاتا طیبتا جوان خیستا جوان خیستا کم دے لکھر جنہ یو قول دا دا بشارت اخرویش دویم قول دا فل قبر تو قبر کی نظر دے بشارت صادق دا برزخ کرش اور یا پھر دنیا تو دنیا کی دا بشارت دنیا بھی دے بلکہ منافعات پر کنیش پر اللہ جل جلالہ کو اولا مطلقاً سے تجون بر تو دنیا کی وہ مصیح پاس قبر کی وہ مصیح پاس خیرت کی وہ مصیح وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَوْ وَرْبَكُمُنْغَا دُوِتَا أَجْرَهُمْ أَجْرَ دُوِي بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَحْسَنِ بَدِي دَعْمَلْ دُوِي سَرَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْحَرْ كَلَا شِسَلْوَلِي قُرْآنِ فَاكْ لَرَا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کی دیت کا خبر ہے احسن صفت جزار دامنا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ د دې تعلق ته ونزلنا عليك الكتاب تبيانا دا یې سره دا دومره اهم او عظیم شان کتاب چې آتی بیان لیکل شوی دی هدایت ته رحمت ته بشرا دی دا کتاب چې لولې نو اول وته اعوذ بالله وایه ځکه شیطان به ذهن مصروفه کوي د دې کتاب الله نه چې د دې د توجه نه دی محرومه دی وسوسه پیدا کړه د دې په فهم نه محروم دي وسوسه پیدا کړه په دې باندې د عمل کولو نه محروم دي نو اول وتا تعوذ یې ویل پکاره فاذا قرات فاذا اردت قراءه القران فاذا قرات القران فتبا وقت تلوري قران پاک لرا یعنی ارادت تلاوت کی نو فاستعذ بالله پس پنایسا فلا ترابانی من الشیطان الرجیم ده شیطان رجلی شوینا انه بیشکا دا شیطان چلے لیس له سلطان نشتره لدد پارا ستسلط علی الذین آمنوا پا خلق باندی ایمان روڑی وعلا ردهم یتوکلون او بخفل ربانی توکل گئی انما سلطانه بیشکا تسلط دد چلے دو وسوسی طرح دا کوئی انما تزارو وسوسهن زکه مارا کړي چې خپل نیکه ټول روانې کې شو فلومو انفسکم تاسو خپل ځان ازانه ملامت کې لا تلومونی ما ملامت کوي زکه یې ما تاسو صرف او صرف دعوت درکړو وسوسه مې رسا کړی و انما سلطانه بيتك تسلط دچره على الذين فاكثانو دي يتولونه چدي دوستي کوي دد سرا والذين او اكثانو سرا هم به مشركون چدي په سبب دد باندې شرک کوونکي دد په ایما باندې دد په اشاره باندې شرک کوي دپه دې راغی مال کرے ورپسې شکوا د مشرکین نه دا سیاسي مشان کتاب دا غیب مبارک کې د دې اشکالات نه ختمي چې کله یو حکم هغه بدل شي د هغې پر ځای باندې بل حکم راشي یو آیت منسوخ شي دی په اعتراض وکړي وایي دا خو د کور جوړ کړی دی ځکه پکې تبدیلی کوي که دا د خدای کتاب و د هغه پکې تبدیلي نه کوئ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً أَوْ هَرْكَلَاكِ بَدَلْكُ مُنْغَا يَوْ آيَةً دَرَا مَكَانَ آيَةٍ فَزَيْتَ بَلْ آيَةً بَانِي هذا آيات نمراد آيات قرآن مكريش أو هذا آيات نمراد حكم مكريش كذا آيات نمراد آيات قرآن شي لجاب نفخ في القرآن شي أو كذا آيات نمراد حكم شي لجاب نفخ في الشرائع شي أرقام قصولي كتير شو او بدلنا هغه متضمن دی معنا د انزال ده واذا انزلنا واذا بدلنا آیتا هر کله چې راولېږو مونږه یو آیت درا یا یو حکم درا مکان آیت پر ځای د بل آیت باندې یا پر ځای د بل حکم باندې نو دای کښکار کی قال انما انت مفتر دا ته خو د ځان نه جوړول کې او والله اعلم بما ينزل دا جمله معترضه ده او په دې کې بیان دی دی چې په نفس کې حکمت وي هغه د حکمت نه خالی وي الله تعالی چې کوم حکم راځي کې نه پاغي باندې پوهېږي چې کوم حکم مناسب دی کوم حکم هغه منسوخ کول پکار دي کوم ناسخ منظور پکار دي والله اعلم الله تعالی خبردار دی بما فاسبان ينذروا تراجيه نو قالو دای اوئی انما انت مفتر بیشکا تدزان نا جوڑون کے کدا دخلے کلام دے ندا تبدیلی اوپر کے نراتا نو خبر خدا سے ندا لیس الامر کما دعم خبر ادا سے ندا سے امیدی فاہم کر دا لیکن نبی الاسلام دزان نا قرآن نکی فبل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دل جاہلان کہ نسخہ تو خدای دی کتاب مناسی گنے ان تو خدای پدیم کی نسخہ نہیں شیعہ کرے نا خدا جا اعلان کر دیں بل اکثرهم بلکہ اکثر دوینا لا یعلمون نکوئے گی دایوی انما انت مفتر نو دا غی جواب جنا استران دا د خدای له طرف نه منزل کتاب دی او راوند کې حضرت جبرئیل علیہ السلام دی په دې کې د نبی کریم علیہ السلام خپل عمل دخل نشته خارج د خدای کتاب دی قل او اے پیغمبر علیہ السلام اتویتا نزلہ نازل کر دے دے قرآن پاک درا روح القدس جبریل علیہ السلام من ربکا دے جانب در افتانا دل حق کے دپارد اظہار دا حق چی احقاق دا حق ہوشی ارسال لباتل ہوشی لیثبت الذین آمنوا دے دپارا چی مضبوط کی آگتان لرا چی ایمان روڑ دے وَهُدًا أَوْ هِدَايَةً وَبُشْرَى أَوْ زِيَادَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِفَارَا الْمُسْلِمَانَ رَضِيَ دَكِم دَاوُدَن ولی مصد بیتا با دورات اکی نمو اول کئی کو مصدر بانی نظره روح القدسی نازل کرد دیل را فرشتی مقدسی نظر دکار جانب درستا دیل حق کی اید اظهار حق کی جسد جلوشی غائدہ لِلْفَقِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِتَسْبِيْتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلْهِدَایَةِ وَلِلْبُشْرَى او ده هدایت او در آمان مائے در پار و دسیر در پار مسلمانان دسیر ملوش او یا لام کنم در کئی ننظره روح القدس من ربك بالحق تثبيتا للمؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين ده مسلمان فإيمان بالي ده تثبيت تبار او ده هدايت تبار او ده زيري فطول باني نازل شوئل ورپسیم درک اعتراض جواب تو دیوئی دا اعتراض بلعام یو نصرانیو عیسائیو او دے اصل دود روم او دے مسلمان شیو رسو بیا مسلمان شو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با کلا کلا دسا خبرتو زکا زکی دمرا سخاف تشددو او سے افراد و تفرید پکینو دا اہل مکہ پر مقابلہ کے دیڑے خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دسا کلا کلا لا نمشرکین او دا مشورہ کڑی وا ویدا بلعام نصرانی دا دا نبی علیہ السلام استاد دے وی دے و تخزیق او دا غن استفادہ کئی ذکر اغن اسرانی دے پا اہل کتاب ہو کرے وی دا دولی خبر و دا رکھئی نا اللہ جل جلالہ دا غی جواب کئی کہ دا تا پل عام اسرانی ڈیکٹریشن ندے چاہی نبی کریم علیہ السلام تول کئی او نبی علیہ السلام ہوئی بلعام او خو نصرانی دے او او خو دروم دے غفا ربائی فصیحہ باندے سکوئی دے قرآن مجید اغفا فصیحہ جبہ کرے فصیحہ اغجی دے کہ بلعام نصرانی تو قرآن مجید پشان سے کتاب جوڑو لیشی دمر فصیحہ کہ تال تو پورا عرب پدی باندے دل پل لا علاج شبی ہے مقابلے بھی شئی کورے نبی آخو تال سے لکھوچوں بھوکو بھوکی مڑے دل پکا دے جو بیدل دل پکا دے تاسو رب العام نصرانی کی رومی دے عربی ام ندے اجمی دے لغد کلام مقابلہ نسی کولے تاسو فصاحت چطلال اور تاسو بلاغت چطلال تاسو لغو جب بچون کو گوکی لبی دل پچار دے مداغت فقان وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَوْ پَتَا كِسَرَا مَعْلُمَ دَا مَنْغَتَا اَنَّهُمْ دَا مُشْرِكِنْ چِرِ يَقُولُونَ دَيْوَائِ انما يعلمه فتا کی طرح تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا بشرون یو انسان یہ بلعام نصرانی دے فلیت میں خبر اکلا لسان اللذی جباد دغ بشر یلفدون الیہ جدہ نسبت تو قرآن پاک کئی الیہ دتا ہا جمیعن اجمیلہ یلفدون الیہ ینتبون الیہ کہ دائی نسبت تو قرآن پاک کئی اغتا یا نسبت تو تعلیم کئی اغتا کہ پیغمبر دا اغت پر بھی اکی افتر ہے او دک کا بلعام پر ڈیکریشن نبی علیہ السلام تور کئی ندہ دک کا کس جب خوزدا اعجمیون اجمیل وحازا او دا قرآن پاک کئی لسان عربی مبین دا لغت عربی واضحا عربی مبین اے عربی فصیح دا بالکل فصیح عربی بس دا ځان دا جواب ځان یو چیلنج تھا د پوره مشرکین د پاره هاي خدا خلاصو او انتهای بل بدرګی چې کله بلعام نصرانی عجمی دی داسې کتاب جوړ کړ چې تاسو پوره پوره عرب داغه د کلام مقابله نشئ کولی که تاسو د څه ښیي ورپسې تقریف اخروي ان الذين يتكاهلون لا يؤمنون بآيات الله لذي ايمان نراي فايتن الله تعالى باندي هنادن لا يهديهم الله هدايه نور كاي دوی تعالی تعالى ولهم عذاب اليم لذي دفر عذاب درناك انما يفتري كذبا دام داروان ترى دای نذير اسلام کي تو مفتري الله تعالى دوی راتي جو هم دتا فکر را چا کار پیغمبر کے اختراع نہ کہ دروغ نہ وای انما یفتری کذبا کیسکا انما یفتری کذبا کیسکا جوړی درولرا الذین آکسان لا یؤمنون بآیات الله کہ دای ایمان راړي پات اللہ تعالی باندې و اولائک او داخل کی هم الکاذبون هم دوی دروغ جن دی او دنیا کې رب تو دروغ جن کړي حکر من كفر بالله آتاك كفرك بالله تعالى باندي من بعد إيمانه رسو ده إيمان ددنا إلا من أكره مدر آسو كمجبور كيشو وقلبه مطمئن بالإيمان أو زلد ده مطمئن في إيمان باندي نزي ده وعيدنا ده وعيدنا بحر ده ده وعيد ده ده بارنده نزا استثناء رسان من كفر بالله من بعد ايمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم جزاء الله جاءت كفر رب الله تعالى باندې رسل ایماننا سے اکرام اقرار سے نو نو دے تو خدای دا غضب مستحق تھے نو ور پتی سے کہتے استدراک کو تو دیا ہوا ولكن من لكن آسوك شرح بالكفر صدراً كده قل أطلاق وكفر باني سيني لرا فعليهم فس فداخل قباني غضب غضب سي من الله ده جانب ده الله تعالينا ولهم عذاب عظيم أو ده دويد پارا عذاب ريده فکفر باندی سینا پرانیتا یعنی پر ازا او پر اغبت باندی کفر تسلیم کر من شرحا فن کفر صدرم آغا چاک چه خولاو کلکو کفر باندی سینا نسا خب پر ازا باندی پر اغبت باندی پر شوق باندی پر مینہ باندی اختیاری حالت کے کافر شو نفاری غضب من اللہ او مجبور چرے مکرم چرے اغا مستثنا رے فذلك ایمانی ورپسی تدک سزا اینده سزا با درولی ملید ذالکا در سزا چدا بی انهم بسبب زدیف دوی استحب کل حیات الدنیا تی ترجیح و کردات بند دنیا تا علال آخرتی پاسرت باندی و ان اللہ او بیشکلکا لا یهد القوم الكافرین هدایت نکی خلق کافران تا کم کافرہ چینا دی مورد جباریت تھی اولئیک اللذین دا آکسان دی طبع اللہ علا قلوبهم چمور لگولد اللہ تعالی قلون دذیبان دی و سمعهم فغبون دذیبان دی و ابصارهم او فسکربو دذیبان دی و اولئیک او دا خلق دی هم الغافلون دا غافل دی دی ایمان ایمان تذی ارو سحیثیت نور گئی لا جرما صحیح خبر دا انہم بیشکا دوی چلی فی الاخرت پاخرت تی هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی سمع دا تاثیر ذکری دا پارا گئی وصرا بشارت و میانی ثم ان ربک او یا ربتا کرے للذین دفر آکتانو حاجرو چه حجرت نکلے من بعد ما فتنو رسل آنا چه دیف فتنہ کی اجوری شویلی من بعد ما فتنو اے من بعد ما رزقو من جانب الکفار چه سزاگانی ورکل شویلی دیتا دا جانب الکفار امتحان کی اجوری شویلی ثم جاهدوا او بیا دی جهاد کړه دے و صبرو او استقامت اختیار کړه دے ان ربک بتکرتا من بعد هارو تد دینا غفور الرحیم بخون کے مہربان دے من بعدها اے من بعد تلک الهجرتی دتیا صادقہ دور کی کسو گناونه شوی یا کفر شوی اور ایک جو ایمان دار اور دین دے بارے ہجرت کو سلی برداشت کی اللہ تعالی بڑی کا بخنا کرے کلا یوم تاتی دا ظرف دا غفور الرحیم دے پار اللہ تے بخنا کرے اللہ بہت بخنا کرے خدا او پہ رحم کرے یوم اف اغرت کے تاتی کل نفس شراب شی ہر یوم نفس تو جادر عن نفسها کی اغرب صفائی کی دخل زاننا مجادلہ بکئی وکالت بکئی تجادلو وکالت بکئی عن نفسها دفل زان صفائی بکئی نحاصر مانا بیشی اے تجتہدو لنجاتها کوشش بکئی دپار دنجات تزان یہ زخلات شا وتوفا کل نفس او پورا پورا بور کہتے ہر یو نفس کا ما عملت آسر جسی کڑی وهم لا یظلمون دیسر با انصافی نشی کولے ورپسی تخفیف تخفیف دنیاوی ایمان راڑی ورنہ اللہ جل جلالہ بدر باندے عذاب مسلط اسی لکہ اہل مکہ تو بوری ایمان نراڑو جدی کو اللہ جل جلالہ پا غی باندے قات مسلط کو وضرب الله مثلا او غردول وضرب الله مثلا او بيان كرد الله تعالى يوم مثال آن مثال تشابه قرية ذكري نمكي او يا مثل دي ذكي فمانا ده عبرت باني او ضربت مانا دے جعل کئی جعل اللہ عبرتا گرزول دے اللہ تعالی عبرت سشے قریتا کلے مکہ مکرمہ کانت آمنتا چوا دا کریا آمنتا پر امن مطمئنتا او مطمئنا من الخوف اس قسم خطرہ نوا نہ تو دشمن نہ تو لگی یأتیها رزقها رطب دی ساری رزق دی رغدن فراخا من کل مکان دہر یوزائنا اے من الشام والیمن و الى ما ذالک دی طائفنا دی شامنا دی یمننا قسم قسم میوی قسم قسم خوراکونا توامونا براتل او دل خم ازو کیو فکفرت بے انعم اللہ فسینا شکری اکلا فنعمتنو دا اللہ تعالیٰ بانی بتجدید القرآن والرسول دو خدای دی کتاب تجدید اکو دو پیغمبر تجدید اکو فأذاکہ اللہ فسواغتو دیتا اللہ تعالیٰ لباس الجوعی اغا لباس تلگی والخوفی او دیری فأذاقها الله فألبسها الله يا أذاقهم أول كيف ألبس بني فألبسها الله لباس الجوع والخوف ورسول الله تعالى تغفريتا كفريد لغي أو كفريد يري لكثرا كيف كفلت بدن تاوي نو اللہ جل جلالہ د لوګي په لپټ کې راوستل او د ګری په لپټ کې راوستل چوبیس ګنتی به په خطر کې د دشمن نه او چوبیس ګنتی به په لوګي او یا دا لباس په اول کې په ذائقه باندې فازاک الله او تقول الله تعالی ذکر دا ذائقه الجوع والخوف ذائقه د لوګي او د ګری انا وہ قالت مسلسل کات رہا ہے سردے پورے مفسرین لکھ لی حتی اکلو الجیفتا مردار بے خوڑی جب تلا رکھے بخر مردار کو تو فاہی بانی دے رہا بانی دے اول والکلاب اور سی بے خوڑی والجلوس اور چمڑی بے خوڑی اب یا پاکر کہ ابو سفیان سے راغ ہے لا مسلمان ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دخل رشتی اگر دغه ورکا واسطہ ورکا بے کم از کم رشتی تو گورا او اللہ تعالیٰ کو سوال ہوتا کہ ظلم نہ مصیبت دری نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکلا نہ آزاد سے نکل چکا فأذاكها الله فسواه السوري اللہ تعالیٰ تغسلیتا لباس الجوع جامید لگی والخوف او دیری دو دشمن بما کانو یتنعون فسبب دفیر لگی ولقد جا اوم رسول فتاکیق سرا راغل دیتا پیغمبر عظیم الشان منهم دجن قدوینا فکذبو فسیتا نسبت دروغو قدتا فأخذهم العذاب فسوری سلو دیدر عذاب وهم ظالمون فدا خیال کے جبے انصاف دی فرپس نفی دشر کے فیلی ریزت تتا اللہ تعالیٰ در کڑا دے پرا تھا ننا شکری مکوئی تحلیل دے حرام حرامو او تحریم دے حلال مکوئی دو خدای حلال دے حلال وائی دو خدای حرام دے حرام وائی نفی دشر کے فیلی فَقُلُوا فَسْرَيْتَاتُوا مِمَّا دَآتَنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِدَرْكَلِ تَقْتَ اللَّهَ تَلَا حَلَالًا فَدَازِحَالْ كِسِ حَلَالْ كِسِ وَيِبًا فَاتِ ذَدِي وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اَوْ شُكُرْ عُبَاسَيْ دَنِعْمَتَ اللَّهَ تَلَا ان کنتم ایاہو تعبدون کسر تتاسو خاص دغل اللہ تعالی عبادت کوئی انما حرم علیکم بیسکا حرام کرد اللہ تعالی بتاسو بانی المیتتا مردارا والدما اوینا بیدن کی ولحم الخنزیر او غفل خنزیر وما اوہرها غنظر اوہل لغیر اللہ چی آواز کو تکیشی دفارد سازین دغیر اللہ دیی پاغی بانی فمن اللہ پس آسو کی مجبور شو غیر باغن فدا سعال کی چدے لذت حاصل ان کے نو ولا عادن اولو دے زیادی خور فإن اللہ غفور الرحیم پس بے سک اللہ تعالی بخون کے مہربان دے ورپسیم دے سر مطالب ولا تقولوا تصموائی لما حرشیتا تصفو السنتکم چی بیانی جب تاسو الکذبا دروغ لرا هذا حلال چی دا شی حلال دے و هذا حرام او دا شی حرام دے هذا دا بدل دے دا الکذبنا لیکن نظر دا غیر اللہ شو نو دا موئی چی دا حلال دے او هذا حرام او دا شی حرام دے لیکن بہیرہ شوا صاحب شوا حالانکہ ندی اللہ تعالیٰ حرام کرے نظر لغیر اللہ حرام دے او بحیری او صاحبی پدی کپلے فرماس میں رجولے دس سال سے خود ساختہ تحریمات تھی او دی سرشے نہ حرامی داولی موائی زکا پدی صورت کی افترار ہے پا اللہ تعالیٰ بانے دو خدای پدین کی تبدیلی او بگار دا لتفتروا على الله الكذبا في دبارا شتاب جوڑ گئی فلا دربان دروغ ان الذين بيتك آكسان يفترون على الله الكذبا شتاب جوڑ گئی فلا دربان دروغ لا يفلحون دين شي کامیابی دے متاع قليل نو مبتدا او تر اوسه یې ما یفترون لی اجله متاع قلیل د کوم چیز لپاره چې دوی افترا کوي نو دا لګ نه پد ما یفترون لی اجله متاع قلیل دا ډیر لګ نه پد د دنیا تر حدا پوری کار کوي او آخرت کې بیا خالص آزاد دی ولهم عذاب الیم دوی لپاره عذاب درناک دی ورپسې جواب سوال چې د مشرکینو دا تحریمات دا ټیک نه دي بلکې دا چیزونه هغه حلال دي بهیره حلال ده صاحبه حلال ده نو دا خو اوح اقسام دي که د اوحو اقسام دي نو ځکه اوح دا خو په یهودو باندې حرام د مشرکین تحریم خو صحیح دی اوح په یهودو باندې حرام د اوح غوره په یهودو باندې حرام وه د اوح پای په یهودو باندې حرام نو د بهیرې او د صاحبې د حام او د وسیرې تحریم خو ټیک دی وإذا فأي بعد كل ما قال لا ترى رسول هذا تحريم الإلهي أو ذا فوق نقص تحريم له فدي بعد كل إلهي حرام كري أو فأي بعد إذا تحرمت لا غيره ذا سر وجنا ببعضهم ذا سر كشيء ذا نجد وجنا لذا آه فرمت قالوا أرسل أسره ذا يهود سره د ابراهیم علیه السلام څخه کوم ملت دی او د اسماعیل علیه السلام ملت نو پای کې د کوه غوغه حرام نه ده او پای کې د کوه سی پای حرام نه ده دوی خو عرب دي دوی خو ابراهیمیین دي د دوی افتراسی په الله تعالی ده وعلی الذین پاک سانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا موږ حرام کړو ما هرشه قصدنا علیکا چمنگه بیان کرده قصابانی من قبل وروانی دلینا فی صورت الانعام اصل لسم رکو کی داری بیان کرشوه نو دا سزاو وما ظلمناهم او منگا جاتے ندکڑے دلیل سرا ولیکن کانو انفسهم یزدیمون لیکن دیو دفل زاکن سرا جاتی کونکی سم مدیاد تاکی بھی ذکری دے پارا دے سترا سی حقیقی دے پارا نہ ہن ربک للذین عملوا سوء بجہالت تاجو کی دے آغاز رب اللہ مثلا قریتان کرے کمو خلق کفر پر خدا و شرک پر خدا ناکار گناہونے پر خدا تو بیویت تا دفل عمل اصلاح پر اللہ جل جلالہ غفور اور رحیم واسع ہے بخنا بدون ثم ان ربك جرس للذين دفعت آكسانو عملوا السوء جذيك لديكنا بجهالة فنا قوية باني ثم تابوا جيسو قويسا من بعد ذلك رسول دينا وأصلحوا أو إزايك لا تعمل فل ان ربك بذكرت من بعدها رسول دينا لغفور الرحيم دير بخون کے مهربان رئي سابقا گناہ بہت اللہ تعالیٰ مات پڑوان دی صورت کی نفی دی شرک اعتقادی مشوا اور نفی دی شرک فعلی مشوا دلائل پر بیان کو دلائل عقلیہ اور دلائل وحییہ اس پر یو دلیل دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام ابراهيم عليه السلام والسلام هغه موحد او هغه مشرک نو دا الله جل جلاله د نعمتونو شکر گزار او مشرکین او تاسو په شان ته ناشکر نو ان ابراهيم بهسک ابراهيم عليه السلام کان امتا هو دې یو امت خالصاً تابدار للہ د اللہ تعالی لپاره حنیفاً پدا جہال کے چکے نارا کرو دا ادیان باطلونا حنیفاً منحرفاً منحرفو کنارا کرو دا ادیان باطلونا اس تعلق و سرنو اڑوان تکشو امت کو قرآن مجید کی خطو مانا جانو گا دی فمانا دا قدرت باندی فمانا دا جماعت باندی او فمانا دا مقتدا باندی ذلك کی فمانا دا مقتدا دا ان ابراہیم کان امتا اے کان اماما اخو امام دا انسانیت اخو امام المدار اخو امام الشرق نو امتا اے اماما اخو امام دا ہدایت امام دا انبیاء خائطاً صابدار للہ دا اللہ تعالیٰ دا پارا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَوْلَوْدَ دَ مُشْرِكَانُنَا شَاكِرًا شُبُرْغُزَارُ لِأَنْعُمِهِ دَنِمَتُنُو دَ اللہ تعالیٰ اجتباعو انتخاب کرو اللہ تعالیٰ دا للنبوہ وَهَدَاهُ أَوْ هِدَايَةِ كَلَوْ دَتَائِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دَلَارِنِي غِي وَآتَيْنَاهُ أَوْ وَرْتَرَهُمْ دَدُبْدَتَى فِي الدُّنْيَا بُدُنْيَا كِي حَسَنَةً بَدَّ خِصَّةً وَإِنَّهُ أَوْ بَيْتَكَ دَيْتِلِي خِصَّةً بَدَّ أَوْ خِصَّةً مَرْتَبَةً مَنْزِلَةً حَسَنَةً رُتْبَةً حَسَنَةً فِي أَغَى مَرْتَبَةً لِإِمَامَتَّةً او یا تذکرتن حسنتن حسن تذکرہ سو کی جم ذکر کئی نقصان دا سرے گئی وَإِنَّهُ عَبِسَكَدَ فِي الْآخِرَةِ فَاخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَقَائِبَ الصَّالِحَانُ الْكَامِلَانَ وَالْفَسِي دَلِلِ وَحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جَمْدَ وَلِكَيْدَا سَاتَا ان اتبع ذلك تابداری کوا ملت ابراہیم آت ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفاً چکنا رکتو دشرکی آتنا وما کان من المشرکین او نود دا مشرکاننا نتوم بالکل دا ابراہیم علیہ السلام پر ملت بان مکلتی او پاری بان روان نزای چستا دا ملت مخارفت کئی نزا پاہگی کر کی دے ابراہیم علیہ السلام دے ملت مخالفت کی ورپسی جواب سوال شربے قریب علیہ السلام سرنگی پا ملت ابراہیم باندھے دے ابراہیم علیہ السلام پا ملت کے ہو دے یوم السبت تعظیم اور دے نبی علیہ السلام پا ملت کی دے یوم الجمعی تعظیم ہے اذانو لی علیہ السلام میں یوم الجمعہ تھی فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ نو دیکھو پا ملت ابراہیم آنے نا دے نو داگئے نا جواب چھے دے ابراہیم علیہ السلام پا ملت کی دے تعظیم رس او دے عبادت رس او دے جمعی ہوا خوبیادہ اہل کتاب بذکر رس بانی مطمئن نو نو دے دفل پیغمبر نا مطاربہ اکلا او هغه ته ویل چې الله تعالی په سوال وکړه چې دا رس موږ له بدلې کړو د جمعې په ورځ باندې د هفتې رس کړي نو هغه پیغمبر سوال وکړو د هغه په دعا باندې د یهودو دپاره د جمعې د ورځې عظمت هغه د هفتې رسې ته رامنتقل شو او چې محمد علیه السلام راغی نو بیا هغه تعظیم د هفتې د ورځې نه د جمعې رسې ته ورمنتقل شو دا پرسو فیصد کی برای نہیں ہے یہ نمرہ خبر انما جو ہے سبتو پتا کی طرح کرزول شوید سبتو اے تعظیمو یوم سبتی تعظیم دا یوم سبت تعظیم درد دا حسی عدل لذینا پا خلق بانی اختلفو فیه چدی اختلاف کرو پا ریگی اختلفو فیه مع نبیهم وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَرَ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ قَامَتَ فِي سَلَبُوكِ فَمْ يَسْتُدْوِيكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدَّ قِيَامَتِ فيما كانوا فيه يختلفون فارسكي جدي بايك اختلاف قولو مسئلہ تفصیلا بیان کو ورپسی طریقہ دعوت جدا سے حقائق بیانی او دا سے مهمات تدین بیانی دا پکم طریقہ بانی پا بیڑول طریقی بانی نا سمجھے سرا بے اوکفیا سرا چه خلق دین میں بتانا سے اچھی نا نا نا حکمت سرا موعظت حسنہ سرا پوری طریقی بانی چه خلق دزانا اثر رکھنی او خلق دین بانی مطمئن شی ادعو الى سبيل ربك فلن قوا الى سبيل ربك دار درب فلتا بالحكمة بحكمت سرا والموعظة الحسنة او بقل وعد سرا وجادلهم او مناظرة توضدوئي سرا باللتي فآتر کے بانے ہی احسن و چاڑی رسل سئی حکمت جدا ماخوذ در احکامنا بالحکمتی دل مقالت المحکمت خبر مضبوطی سرا و مدلل طریقے سرا دلائل بیان ہوا دقل کو پورا پورا ذہن سازی کوا خود دلائل پر انداز کی بد اخلاقی سرنا تیزی سرنا صفی سرنا مدلل انداز کی اول موعظه الحسنه او اغنيت ستره موعظه ستره ابشار او انذار کرے سپاہی کی بشارت بھی اور پائی کی تصویر بھی ایمان درالو اللہ پہ صدا در کی دادا کی مجدیو کو اللہ پہ صدا در کی دادا کی دادا کی او کدی ایمان نبی انکار کو او کفر وانی برقرار پاتی کی اللہ بدن افشی دا سزا بدل کی دا سزا بدل کی دا سزا بدل کی دنیا کی بس سزا بدل کی آخرت کی بس سزا بدل کی نظام و عزت یہاں سانا رہے وَجَادِلْهُمْ اَوْ جَوَابْ وَرْكَوَا دُوِتَا جَادِلْهُمْ جَادِلْهُمْ مباحثہ کا وضع دیتا رہا فَبِلَّتِ فَآخَرِكِ بَعْدِهِ اَحْسَنُ جَادِلَ خِسَّئِ کیا غا مطانت والا طریقہ دا سنجیدگی والا طریقہ دا کہ دا مخالف کم دلائلی دا آغا دلائلونا سنجیدگی سر جوابونے کہ دا آغا سب شکوک او شبہات بھی دا آغا دا شکوک و دا شبہات و مناسب جوابونے او کتر تا آغا معاملی کدس کیا داغن اعراض یا دا جڑا پکار او یا اگر اخو مضبوط دندان شکن جواب چه خلوی بند دا مجادلہ حسن دا ان ربکا بیشک رستا هو عالم و خبردار دے بمن پاچا باندی ظلت عن سبیلی چو جمرا شویدے دلار دا اللہ تعالینا وهو اعلم بالمهتدين او دا اللہ تعالی خبر دے پہ ہدایت والو باندی وان عاقبتم او کچرتا وان عاقبتم کچرتا انتقام اخلی تاسو اے مومنانو فعاقبو پس انتقام اخلی بمثل ما پمثل دا ظلم باندی عوقبتم چیزیا تیکڑ شویدے دا تاسو سرا بمثل ما عوقبتم بھی بمثل ما اوجیتم بھی ومثل دا آغا شئی بانی ومثل دا آغا تکلیف بانی شرع رسول شوی دا تاسو تا فا انتقام کی دا تجاوز نکار ماخلو اول کو صبر کوئی صبر دیر ورد فکا صبر نی انتقامی نبیا پا انتقام کی انصاف ہوگی دے وَلَئِن صَبَرْتُمْ كَشَرْتَا صَبَرُ كَيْتَاسُ دَ انتقامنا لَهُ وَخَيْرُ لِلِسَّابِرِينَ خَامَخَادَا صَبَرْ شَدَي دیر غرده دفارا دا صبر کونکو وصبر او صبر کوا وما صبرك او ندا بدلت صبرتا الا بالله مگر الله تعالی باندې ولا تحزن عليهم او مغم جنيگا پدوی باندې ولا تكفي ضيق او سمكيگا پسند والي مما د اعتدادرنا يم يم قرون چې دای کوي چې دای د تدابیرو د وجنا پزله باندې سنگی رانی کی کی کی بس اللہ جل جلالہ مشکل کو شاہ دے اللہ تعالیٰ کا صدار کھلا ہوئی ذکر اللہ تعالیٰ امداد اور نصرت دنے کا انصر دے ان اللہ کیسک اللہ تعالیٰ چلے مع اللذین دعا خلق سر دے اتقو چلے زان بچکڑے دو کفر اور دے شرکنا والذین او دعا خلق سر هم محسنون چلے نیکی کون کی د مؤمنانو او د متقیانو سره د الله جل جلاله امداد کامل حال سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء